Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah atau orang yang mendustakan yang hak? Ketika yang hak itu datang kepadanya, bukankah dalam neraka Jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir?